أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. سورات ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ جب خلفائے بنی امیہ اور خلفائے بنو عباس اگرچہ وہ مذہبی لوگ تھے لیکن وہ یعنی اسٹل دیور ہیومن اینڈ دیور ناٹ فرام تابعین اور اتباع التابعین. یس اینڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے, پھر جو اس کے بعد ہے اس کے بعد جھوٹ کا دور دورہ ہوگا. تو تین زمانوں کا تذکرہ کر دیا, ایک صحابہ کا زمانہ, ایک تابعین کا زمانہ, ایک تبع تابعین کا زمانہ, کہ یہ تین جنریشن یہ 22 لوگ ہیں. فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا, جھوٹ. تو اب وہاں پہ حکمران ان مجتہدین سے اپنی مرضی کی کچھ فتوے حاصل کرنا چاہتے تھے, اور میں نے رات بتا دیا کہ انہوں نے جیل کو ترجیح دے دی لیکن حکمرانوں کے مزاج پہ فتوے دینے نہیں. ان کے جنازے نکلے جیلوں سے لیکن انہوں نے کہا نہیں, اٹ ول نیور ورک. صحیح. تو اب حکمرانوں نے کیا, انہوں نے اپنے منمانی فتووں کے لیے کسی اور کو گروم کرنا چاہا. صحیح. لیکن یہ تو ایسا نہیں, یعنی علم کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کسی کو پروپگیٹ کرتے رہیں گے تو وہ عالم بن جائے گا. صحیح ہے. مشکان اس کے خود بھی بویت نہ کہ عطار بھی بویت. فارسی میں کہتے ہیں کہ عطر وہ ہے جو خود اپنی ایکسپریشن کروا دے, یہ نہیں کہ عطاری اس کی صفات بیان کرے گا کہ یہ جو عطر ہے یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, مجھے دے دے, میں اسمیل کر دوں, اور آپ نے اسمیل کر کے تو کوئی اسمیل نہیں, تو بھائی یہ واپس رکھ دیں. صحیح. آپ کی تقریر نے میرا کچھ نہیں بگاڑا, واضح میں آ گئے. تو اب جب اس قسم کے نام نہاد قسم کے مفتیان کو انہوں نے گروم کرنا چاہا تو وہاں پہ میں نے رات بتا دیا کہ ان علماء نے کیا وضع کر دیے. نمبر ایک, ہاں, اجتہاد کے اصول وضع کر دیے. نمبر دو, مجتہد کے کوالٹیز وضع کر دیے کہ مجتہد کے کوالٹیز کیا ہوں گے, کون ہوگا اہل اجتہاد. تو یہ تو دو باتیں ہو گئی. پھر انہوں نے فقہ کو مرتب کر دیا. کس چیز کو؟ فقہ کو مرتب کر دیا. صحابہ کے زمانے سے لے کر تابعین کے زمانے تک مجتہدین نے جو کچھ اجتہادات کیے تھے وہ بھی جمع کر دیے. جو کچھ نت نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے یا جن کا تصور ہو سکتا تھا تو وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی کونسل نے 12.5 لاکھ مسائل جمع کر دیے ہیں. بہت بڑا ذخیرہ ہے. کتنا؟ 12.5 لاکھ. 12,50,000 مسائل. پھر میں نے رات یہ بات کہی تھی کہ مجتہدین تو اور بھی بہت سارے تھے لیکن دنیا اسلام نے ان چاروں کو قبول کر دیا, ورنہ باقی بھی رات میں نے آپ کو لسٹ دے دیا تھا, وہ کچھ فیو تھے, ورنہ 20 ہوتے مجتہدین. لیکن ان چاروں کی قبولیت کی دو وجوہ ہیں. نمبر ایک, رات میں نے کیا لکھوایا تھا فاروق صاحب, دس ول ناٹ ورک. ہاں, نمبر ایک کہ ان کو جو شاگرد ملے تو انہوں نے ان کے کام کو کمپائل کر دیا. نمبر دو, انہوں نے جو سولوشن دے دی وہ بڑی ریزنیبل اور اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز بڑی اپلیکیبل سولوشنز تھی. نمبر تین, ہاں, آپ لوگ اپنے تحریر کو نہیں سمجھتے کہ یہ نہیں. تو نمبر تین, ان کے فالوورز مختلف خطوں میں حکمران بن گئے اور انہوں نے ان کے فقہ کو ایز لا آف دی لینڈ امپلیمنٹ کر دیا. بھی ان چاروں کا مذہب دنیا میں پھیل گیا اور امت کا اجماع منعقد ہو گیا اس پہ کہ ان چار مذاہب سے نہیں نکلنا، ان چار مذاہب سے نہیں نکلنا. اب مفتی ان چار مذاہب سے نکلتا نہیں، وہ جب فتویٰ دیتا ہے تو عموماً تو اپنے امام کے تشریحات کی روشنی میں دے دیتا ہے. حنفی ہے تو حنفی فقہ کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے، شافی ہے شافی فقہ کے مطابق دے دیتا ہے، حنبلی ہے یا مالکی ہے. صحیح، ہمارے جیسے ماحول میں ہو یہاں، صحیح، تو یا تو کچھ لوگ حنفی ہیں، کچھ شافی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کچھ مالکی ہیں، مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. تو اگر پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، افغانی، سنٹرل ایشیا کا ہو تو اس سے تو میں پوچھتا نہیں، بس حنفیت کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہوں کہ یہ لوگ فالوورز ہیں کس کے؟ امام ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ. لیکن کوئی مسلمان انڈونیشیا اور ملیزیا سے ہو اور وہ مجھ سے پوچھ لیتا ہے تو اس کو اکارڈنگ ٹو امام شافی فتویٰ دے دیتا ہوں کہ آپ کے مذہب میں یہ ہے، آپ اس کو فالو کریں. صحیح، کیونکہ انڈونیشین اور ملیزین وہ شافی ہیں رحمہم اللہ. کوئی افریقن مسلم مسلمان پوچھ لیتا ہے تو میں اس کو امام مالک کے مذہب کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو امام مالک اٹ ول ورک لائک دس. کوئی سعودین پوچھ لیتا ہے تو اکارڈنگ ٹو احمد ابن حنبل فتویٰ دے دیتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل اسی کی تشریح یہ ہے. صحیح، بازے میں آ گئی. اب حالات کے مطابق اگر کوئی مسئلہ معاشرے سے متعلق ہو، کسی انڈیویجول سے نہیں، کس سے؟ معاشرے سے، تو وہاں پھر ایز اے حنفی اگر امام ابو حنیفہ کا مسئلہ وہ زیادہ اپلیکیبل ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہی ہے حل اس مسئلے کا، یہی ہے. لیکن اگر وہ زیادہ اپلیکیبل نہیں اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز تو ان چاروں میں جس کسی کا مسلک وہ زیادہ ریزنیبل ہو تو اسی کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں. گاٹ اٹ، ناٹ اٹ، اور باٹ اٹ؟ یس، لے لیا آپ نے کہ نہیں؟ وہ تو جاہل لوگ ہیں، جاہلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو ابھی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اتباع کرو اس کا جو نازل کر دیا اللہ تعالی نے، قالو، وہ کہہ دیتے ہیں، بل نتبعو، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں، ما اس چیز کا، الفینا، کے پایا ہے ہم نے، علی، اس پر، آبانا، اپنے آباؤں اجداد کو. تو میں نے کہا کسٹمز اور کلچر، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس چیز کو فالو کریں گے؟ کسٹم اور کلچر کو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ٹھیک ہے کسٹم اور کلچر، لیکن اگر اس میں نہ عقل ہے اور نہ ہدایت ہے، تو اگر اس کسٹم اور کلچر میں نہ عقل مندی کی کوئی بات ہے اور نہ ہدایت کی کوئی بات. اولو کان آباؤں لا یعقلون شیئاً، اگر تے ان کے باپ دادے کہ ان کو سمجھ نہیں تھی کسی چیز کی، ولا ہم یاتدون، اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر بھی ان کے رواج کو فالو کریں گے جو خالص جہالت پہ مبنی ہے. تو میں نے اس لیے آپ کو کسٹمز کو کیٹیگرائز کر دیا تھا، کہ حضور نے بھی کسٹم کو کیٹیگرائز کر دیا تین انواع میں، جو ٹوٹلی اوکے تھے حضور نے ایز اٹ از رکھ دیے، جو ٹوٹلی خراب تھے حضور نے فرام ڈے ون اس کو ڈیمالش کر دیا، جو پارشلی گڈ اور پارشلی بیڈ تھے حضور نے اس کی اصلاح کر دی. صحیح. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہو چکے ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي، تو یہاں پہ ایک ہڈن ورڈ ہے، وَمَثَلُ الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال اس بندے کی جو دعوت دے دیتا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہو چکے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے اللہ کریم فرما دیتا ہے کہ آپ کی مثال ان کافروں کے ساتھ ایسی ہے، ان کافروں کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ کوئی بندہ بیڑ اور دمبے کو تقریر کرنا شروع کر دے. جیسا کوئی بندہ، تو بیڑ دمبے کو سمجھ آ جاتی ہے، بینس کے آگے بین بجانا. صحیح، تو آپ بجاتے رہیں لیکن ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، آپ اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال اس بندے کی جو دعوت دیتا ہے ان کو جو کافر ہو چکے ہیں، کَمَثَلِ الَّذِي، اس بندے کی طرح ہے پکار اور آواز کو ان کو مفہوم کی سمجھ نہیں آتی. ہاں آواز تو وہ سنتے رہتے ہیں لیکن الفاظ کی کوئی سمجھ ان کو آتی ہے؟ آپ نے ایک اچھی تقریر کر دی بینسوں کے ریوڑ کے سامنے, صحیح, تو ان کے کان ہیں وہ سنتے ہیں, ان کے کان ہیں وہ سنتے, لیکن ان کا عقل بھی ہے جو سمجھتے بھی ہیں. ذرا زور سے, ہاں فلاسفہ کہتے ہیں کہ توڑی عقل سارے حیوانات میں ہیں, توڑا عقل جس کو حیوانی عقل کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ حیوانی عقل, جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں شعور سے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شعور سے, کہ یہ شعور والا عقل حیوانات میں ہے تبھی تو وہ مالک کی پہچان کرتے ہیں, تبھی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مالک کی پہچان کرتے ہیں. کتا اپنے مالک پہ نہیں دوڑتا, کسی اور پہ دوڑ پڑتا ہے, صحیح ہے. ایون شیر, وہ اس دن ٹی وی پر دکھا رہے تھے, ایک آدمی ہے وہ اس نے 6-7 شیر پالے ہوئے ہیں اور وہ شیروں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے, کبھی شیر نیچے وہ اوپر, کبھی وہ نیچے شیر اوپر, صحیح. تو یہ وہی حیوانی عقل ہے, کیا ہے؟ لیکن حیوانی عقل کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت اس کی سوئی گھوم جائے, صحیح, اور سوئی گھوم جائے تو, صحیح, ہمارے انسانوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کی سوئی گھوم جاتی ہے, تو آپ کہیں گے کہ یار یہ اس بندے کو کیا ہو گیا, صحیح. تو اب پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ انسانیت سے زیادہ حیوانیت سے متاثر ہے. اللہ کریم ہمیں انسان بنا دے. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے, انسانوں کو انسان بنانے کے لیے. تو جو اس کے ساتھ شامل ہوئے, دل اور قلب و جگر سے اس کا ساتھ دے دیا, وہ انسان بن گئے. جنہوں نے مخالفت کی تو حیوان بھی نہیں, حیوان سے بدترین ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا وہ لے کل نام بل ہوں اصل, یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے. اللہ کریم ہمیں انسان بنا دے, ہمیں انسان بنا دے. ومثل الذين, اور مثال اس بندے کا جو پکارتا ہے یعنی دعوت دیتا ہے ان کو جو کافر ہو چکے ہیں, کمثل الذی, اس بندے کی طرح, ینعق, جو آواز دیتا ہے, بما, ان حیوانات کو, لا یسمع, جو نہیں سنتے, الا دعاء, مگر صرف پکار کو, ونداء, اور صرف آواز کو. اور اس کا مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آتا, ان کا مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اب اللہ کریم نے تشبیہ سے واضح کر دیا کہ کافر ان کے کان سننے کے تھے, ان کی آنکھیں ہاں دیکھنے کی تھیں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کی زبانیں بولنے کی تھیں, صحیح, لیکن کہتے اس سننے کا کیا جس پر کوئی عمل نہ ہو, اس دیکھنے کا کیا جس سے کوئی عبرت نہ پکڑے, اس بولنے کا کیا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, صحیح. تو اللہ کریم اب بولتے تو حیوان بھی ہیں, بینس بھی باں کرتا ہے, بیل بھی بولتا ہے وہ بھی کرتا ہے باں, صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سمن, یہ بیرے ہیں, بکمن, یہ گونگے ہیں, عمیون, یہ اندھے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں عقل کا اندھا ہے, یہ کیا ہے؟ عقل کا اندھا ہے, یہ عقل کا گونگا ہے, یہ عقل کا بیرا ہے, اس کے پلے بات نہیں پڑتی, اس کے پلے. سمن, یہ بیرے ہیں, بکمن, یہ گونگے ہیں, عمیون, یہ اندھے ہیں, فہم لا یاقلون, لہذا ان کو عقل نہیں آتی, ان کو سمجھ نہیں ہے. فہم لا یاقلون, ان کو تو پتہ لگ گیا کہ انسان کا اصل کمال اس کے کان میں, اس کی زبان میں, اس کی آنکھوں میں نہیں, اس کے عقل میں ہے, اس کے کان میں, اس کے عقل میں ہے. انسان کی پہچان اور شناخت اس کا عقل ہے, اس کا عقل ہے. ادروائز ابو جہل اس کو اللہ کریم حیوان سے بدتر نہ قرار دیتا, کیونکہ اس کی آنکھیں بھی بڑی دیکھنے والی تھی, اس کی زبان وہ تو ایسا مقرر تھا یا سبحان. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کیا لے انعام بل مدر, یہ چوپایوں سے بدتر ہے, اس لیے کہ اس کا عقل کام نہیں کر رہا تھا, اس کو حق کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. یا ایھا الذین آمنوا, او وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہیں, کلو من طیبات ما رزقناکم, کائیو ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے, واشکروا للہ, اور شکر کرو اللہ تعالی کے, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر آپ لوگ ایاہ تعبدون صرف اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کرتے رہتے ہیں. تو یہ آیت, یہ تائید ہے آیت نمبر 168 کی. آپ آیت نمبر 168 پہ واپس جائیں, اس سے پہلے جو گزر گیا 2-3 آیتیں پہلے, کہ یا ایھا الناس او لوگو، دیکھ لیا، دیکھا کہ نہیں، کلو کائیو مما اس چیز سے، فل ارض جو زمین کے اندر ہے، حلالاً طیبا، حلال اور پاکیزہ، وہاں پہ دو لفظ کہہ دیا حلال اور پاکیزہ، اور یہاں کہہ دیا کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ آپ کھائیے ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے، جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے. تو اب کھانے کی چیزوں میں دو صفات لازمی ہیں، نمبر ایک کہ وہ پاک ہو، اور نمبر دو کہ وہ حلال ہو. نمبر ایک کہ وہ پاک ہو، اور نمبر دو کہ وہ حلال ہو. اب کچھ چیزیں ہوگی پاک لیکن حلال نہیں ہوں گی، چیزیں ہوں گی کیا پاک لیکن حلال نہیں ہوں گی. یعنی مثلا اگر آپ نے کیا کیا، ایک ایسے حیوان مثلا ڈنکی، کیا ڈنکی یا لائن یا کیوٹی یا جو کچھ بھی ہے، صحیح، وہ بڑے بالوں والا کتا، صحیح، اس کو ذبح کر دیا، کیا کر دیا، ذبح کر دیا، شرعی ذبح جو ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے چمڑے کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، اس کے چمڑے کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. وَكُلُّ اِحَابٍ اِذَا دُبِغَ فَقَدْ تَهُرَ إِلَّا جِلْدُ الْخِنْزِيرِ وَالْآدِ، دنیا کے جتنے سارے حیوانات ہیں ذبح سے یا ٹیننگ سے، یہ آپ نے کیا مسئلہ، ذبح سے یا ٹیننگ کہتے ہیں، ٹینری میں سکن کو کیا کرتے ہیں، ٹین کرتے ہیں، اس کو ٹیننگ کہتے ہیں، اس کارخانے کو ٹینری کہتے ہیں. تو ذبح سے یا ٹیننگ سے ہر حیوان کا چمڑا قابل استعمال ہو جاتا ہے. بڑے بالوں والے کتے کو آپ نے یا ذبح کر دیا یا اس کے چمڑے کو ٹین کر دیا، اس کو یا ذبح کر دیا یا پھر اس کے چمڑے کو ٹین کر دیا. تو پرانے زمانے میں نیچرل ٹیننگ ہوا کرتی تھی، اب کیمیکل ٹیننگ ہوتی ہے، صحیح، پرانے زمانے میں ہاں بس تشمیس و تطریب، نمک اور مٹی ملا کے بار بار اس پہ لگاتے تھے، پھر دھوتے تھے، پھر لگاتے تھے، پھر، صحیح. ابھی بھی دیہات میں ٹریننگ کا وہی طریقہ ہوتا ہے، یہ عید الاضحیٰ میں جو چمڑے لے لیتے ہیں تو اس کو بدبو سے محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، نہیں دیکھا، دیکھا ہے آپ نے، ہاں نمک ڈال لیتے ہیں. تو ٹریننگ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹریننگ کا اپنا ایک طریقہ. ہمارے گاؤں میں ایک ساتھی تھے، وہ ہر عید الاضحیٰ میں کسی بڑے دمبے کا چمڑا میرے لیے، وہ اب نیچرلی طریقے سے وہ ٹین کروا رہا تھا، مسلح بنا رہا تھا میرے لیے، اسی سے مسلح بنا رہا تھا، صحیح. تو وہ نرم بھی ہوتا ہے، جس طرح آپ فولڈ کرتے ہیں اس طرح فولڈ ہو جائے، اگر اس طرح آپ چمڑے کو رکھ دیں وہ خشک ہو جائے، وہ تو بالکل لکڑی بن جاتی ہے، وہ تو قابل استعمال نہیں ہوتی، آپ بیٹھ نہیں سکتے اس پہ، اس پہ بیٹھ، یہ ٹیننگ سے پھر اس کی نرمی برقرار رہتی ہے، اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، ناپاکی بھی ختم ہو جاتی ہے. مزین میں آ گئی. تو ذبح سے اور ٹیننگ سے ہر چمڑا قابل استعمال ہو جاتا ہے سوائے انسان اور سوائے پگ کے. پگ کا چمڑا وہ قابل استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ذات نجس ہے، کیونکہ اس کی ذات نجس ہے. اور انسان کا چمڑا قابل استعمال نہیں ہوتا کیونکہ انسانیت کی توہین ہے، شریعت نے پابندی لگا دی، ورنہ لوگ تو انسانوں کے چمڑے نکال دیں، اس سے بہترین جوتے بنائیں گے. تو میں نے وہاں تفصیل بتائی تھی حلال اور پاکیزہ کی، کہ زمین سے جو بھی چیز اگتا ہے، زمین سے جو بھی چیز ہو، اگر وہ پوائزنس نہیں، اگر وہ پوائزنس نہیں تو آپ کا ہے، چاہے وہ گراس ہے، گرین ہے، فروٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، جو کچھ بھی ہے. پوائزنس ہو تو وہ تو مضر ہوتا ہے، اس لیے استعمال اس کا ناجائز ہو جاتا ہے. یعنی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کا ایک پتا کھا لیا وہ ایڈورس کنڈیشن پہ آپ کو لے جاتے ہیں. تو چار چیزیں میں نے بتا دی، گراس ہو، گرین ہو، گراس ہو، گرین ہو، فروٹ ہو، ویجیٹیبل ہو. تو لیف بھی گرین ہی میں آ جاتا ہے، وہ گراس ہی میں آ جاتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے یہ بھی تمیز نہیں کہ وہ آپ نے خریدا ہندو سے، سکھ سے، مسلمان سے، عیسائی سے، یہودی سے، جس کا بھی گروسری اسٹور جا وہاں سے خرید، بازار میں آگے اس کی بوائی کی ہے ہندو نے، سکھ نے، عیسائی نے، یہودی نے، مسلمان نے، فارمر اور آڑتی ہندو ہے، سکھ ہے، جو کوئی بھی ہے، صحیح. اور دوسری چیز وہ ہے لحوم، گوشت. تو گوشت دو قسم کے ہیں، گوشت ایک ہے سمندری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف فش فیملی الاؤڈ ہے. کیا الاؤڈ ہے؟ فش فیملی. میں مدتوں ویسے مجھے پسند نہیں، لیکن صرف ہل کے لیے، جواز کے لیے میں مدتوں اس پہ یعنی ریسرچ کرتا رہا، یعنی ساتھیوں سے پوچھتا رہا، ماہرین سے، کہ شرمپ یہ فش فیملی سے ہے کہ نہیں ہے. تو فائنڈ آؤٹ کر دیا، ماہرین نے بتا دیا کہ یہ فش فیملی ہے شرمپ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آبی مخلوق میں، اس کے اقوال مختلف ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ پانی میں جو کچھ بھی پلتا پوتا ہے وہ جائز ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، مینڈک جائز نہیں. کبھی اس سے اس کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا کہ کیا، مینڈک جائز نہیں، باقی جو کچھ بھی ہے جائز ہے. امام مالک کا مسلک ہے کہ پانی کے اندر ہوتا ہے سمندری خنزیر، جس طرح پگ ہوتا ہے خشکی میں، اس طرح ایک حیوان ہے جس کو کہتے ہیں کیا، الخنزیر البحری، الخنزیر البحری، سمندری پگ. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہے، باقی ساری چیزیں جائز ہیں. ایک تیسرا قول، دوسرا قول ہے امام مالک کا رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس نام کا حیوان خشکی میں کانا جائز ہو، اسی نام کا حیوان اگر پانی میں ملے تو وہ بھی جائز ہے. تو امام مالک کے نزدیک گھوڑے کا گوشت جائز ہے، گھوڑے کا گوشت جائز ہے. تو اس طرح سمندری گھوڑے کا گوشت بھی جائز ہے. ایک ہوتا ہے آبی گھوڑا، دیکھ لیا کہ نہیں، سمندری گھوڑا. ایک وہ ہپو جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے سمندری بینس. یہ ہپو کیا ہوتا ہے؟ تو خشکی کے بینس کا گوشت کھانا جائز ہے، سمندری گوشت، سمندری بینس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. اچھا کام یہ ہمارے امام والا ہے، اس نے کہا جو فش فیملی ہے دیٹس اوکے، ادروائز ناٹ. کیونکہ باقی چیزیں وہ تو، یہ جھینگا تو جھینگا، وہ جو جھینگا سے بڑا ہوتا ہے پانی میں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیکڑا، کیکڑا، اس کو تو آپ نظر سے بھی دیں کہ آپ کی طبیعت نفرت کرے تو پتہ نہیں کھاتے کیسے ہیں. کریب نہیں جائز ہے، کرائی اور مرائی کوئی نہیں. اب خشکی میں دو قسم کے جانور ہیں، ایک تو ایٹیبل نہیں ہیں، جس طرح کتا، بلی، کیوٹی، لائن، شیر، تو وہ تو ایک جانب رکھے. جو کھائے جانے والے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک کو کہتے پالتو اور دوسرے کو کہتے وحشی. پالتو جس طرح بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، یہ پالتو ہوتے ہیں، لوگ گھروں میں پالتے ہیں. اور وحشی آپ جانتے ہیں جو جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں میں ہوتے ہیں، ہرن، خرگوش وغیرہ، صحیح. تو پالتو میں تو چار انواع ہیں جو جائز ہیں، بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ. یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے، بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم ہے. عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں، گائے کو بکر کہتے ہیں اور اس کو جاموس کہتے ہیں. امام ونی رحمۃ اللہ نے تصریح کی ہے, والجاموس نوع من البقر, کہ بینس یہ گائے کی ایک قسم ہے. تو کسی ملک میں اس کی کراس بریڈنگ کروائی گئی ہے تو وہ گائے جو ہوتی ہیں وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں. بینس تو کافی دودھ دیتا ہے, گائے تو اتنا دودھ نہیں دیتا. تو ان کی کراس بریڈنگ کروا دی ہے تو اس سے جو گائے نکالی ہے وہ بہت زیادہ دودھ دیتا ہے. کہتے ہیں 30 کلو اور 40 کلو دودھ دیتا ہے. صحیح پتہ نہیں بلجیم کے کہاں پہ ہوتا ہے. بازار میں آ گئی. تو اب یہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے ذبح اختیاری. ذبح اختیاری تو ذبح اختیاری کے اپنے ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر ایک کہ ذبح کرنے والا مسلمان یہودی یا عیسائی ہو. مسلمان یہودی یا عیسائی ہو. نمبر دو ذبح حلق میں ہو. کاٹنا کہاں ہو, حلق میں, تروٹ میں. اور یہ جو اس کو کہتے ہیں ایپل, یہ جو ناٹ سا ہوتا ہے نا, یہ ناٹ نہیں, یہ ناٹ. تو مسنون ذبح یہ ہے کہ اس سے نیچے ہو. مسنون ذبح یہ ہے کہ اس سے نیچے ہو, ایپل سے نیچے ہو. اس سے اوپر ہو تو سارے فقہا کے نزدیک وہ مکروہ ہو جاتا ہے. اگر یہاں اوپر کاٹ دیا بسم اللہ اللہ اکبر تو ذبح ہو جاتا ہے لیکن وہ کام مکروہ ہو جاتا ہے. تو جس کا بس چلتا ہے, امام ابونی فرماتے ہیں وہ نکائے فقرا کو دے دے. جس کا بس چلتا ہے وہ اس کو نکائے. وہ گائے کس کو دے دے؟ فقیروں کو دے دے, غریبوں کو تقسیم کر دے, وہ اپنے لیے دوسرا کروا دے. اور تیسری شرط کہ ذبح کرتے وقت اللہ کی عظمت کا ذکر کر دے. عظمت کا معنی گریٹنس, اللہ کی عظمت کا ذکر کر دے. اب اگر کسی نے انگریزی میں کہہ دیا ذبح کرتے وقت اللہ از دا گریٹ, کیا کہہ دیا؟ اللہ از دا گریٹ. اور یا مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے, ڈن, ذبح ہو گیا. صحیح. اردو میں کہہ دیا اللہ بہت بڑا ہے, صحیح اللہ. اور کاٹ دیا ذبح از ڈن. لیکن اگر کسی نے یہ کہہ دیا ذبح کرتے وقت اللہ بڑا مہربان ہے, پھر وہ حرام ہو جاتا ہے. آپ لکھتے کہ اللہ بڑا مہربان ہے, آپ اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں اور اللہ کی مہربانی کا تذکرہ کرتے ہیں. صحیح, ڈز اٹ میک سینس؟ اس کی حکمت بتا دیتا ہوں کہ اللہ کی عظمت اور کبریا کا ذکر کیوں کرنا ہے. تو آپ لکھیں کہ انسان بھی حیوانوں کی ایک نوع ہے. ہم کیا ہیں؟ حیوان ہیں. انسان بھی حیوانوں کی ایک نوع ہے. اب حیوانوں کی ایک نوع کے لیے دوسرے حیوانوں کا کھایا جانا اللہ کے حکم سے جائز ہو گیا. صحیح, اللہ نے ان کو ہمارے لیے سبجوگیٹ کروا دیا. ادر وائز اگر آپ باڈی اسٹرکچر کو دیکھیں, صحیح, تو سارے کے سارے گرینڈا ہلز والے اور سارے کے سارے نارتھ ریج والے اور سارے کے سارے چیٹس ورتھ والے جمع ہو جائیں, صحیح, تو اسٹرکچر وائز یہ کسی ہاتھی کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وہ ہاتھی ساروں کا بیڑا غرق کر دیا صرف سونڈ سے. بس وہ سونڈ مارتا رہے, پتا نہیں کہ ایک گھنٹے میں وہ کتنے لوگوں کو ہلاک کر دے گا. لیکن اللہ کریم نے ان سارے حیوانات کو اپنے مضبوط سٹرکچر کے, اور یہی وجہ ہے کتا, آپ جانتے ہیں ایک کتا ہوتا ہے اس کو ہمارے علاقے میں پتی کہتے ہیں, وہ سفید سا ہوتا ہے, اتنا بلی جیسا ہوتا ہے چھوٹا سا, صحیح طرح دیکھ لیا ہے. صحیح, اب اتنے بڑے بڑے کتے بھی اللہ کریم نے انسان کے تابع کر دیے ہیں. بل ڈاگ, بل جیسا ہوتا ہے لیکن ملک سے کہتے ہیں بیٹھ تو بیٹھ جاتا ہے, اس طرح کر لیتا ہے, سبجوگیٹڈ ٹو ہیومن بینگ. لیکن وہ چھوٹا سا پپی کتا اگر اللہ کنٹرول سے نکال دے اور اس کو دیوانہ بنا دے تو سوائے گولی کا کوئی دوسرا علاج ہے؟ صحیح, وہ اتنا چھوٹا سا ہے, اس کا اپنا مالک بھی کبھی قریب نہیں جائے گا کہ یہ حملہ کرے گا, اور حملہ کرے چاہے اس کے لعاب لگ جائے تھوڑے سے اسکریچ کی وجہ سے یا اس کا پنجہ لگ جائے تو ریبیز ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ کریم دکھا دیتا ہے کہ میں کنٹرول سے نکال دوں تو سوائے گولی کا آپ کے پاس اور کوئی علاج ہے نہیں. صحیح, تو آپ لوگ کیوں شکر گزار نہیں ہوتے کہ میں نے یہ سارے حیوانات کو, اس پپی کو جب میں کنٹرول سے نکال دیتا ہوں آپ گولی کے بغیر کوئی علاج نہیں کر سکتے. چھوٹا سا کتا ہے تو یہ بڑے بڑے اونٹ اور لائن اور ہاتھی اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے کنٹرول کیے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے آپ کے کنٹرول میں ڈال دیا ہے. صحیح, ادروائز تو آپ حیوان وہ حیوان, آپ چھوٹے سے وہ ہٹے کٹے, آپ چھوٹے سے حیوان ہیں اور وہ بڑے مضبوط اور قوت والے ہیں, لیکن آپ ان کو سبجیکٹ کرواتے ہیں وہ آپ کو نہیں, آپ ان کو کاتے رہتے ہیں وہ آپ کو نہیں. بیل کو ہم کاتے ہیں یا بیل ہمیں کاتا ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ بیل نے آدمی کو کا لیا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سینگ مارا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیل نے آدمی کو ذبح کر دیا اور پھر اس پہ تکے بنا دیا اور شیش کباب بھی بنا دیا اور کھا لیا, ایسا ہو سکتا ہے. تو اب جب اللہ نے اس حیوان کے لیے ان حیوانات کو کھائے جانے کے قابل بنا دیا تو اس نے اس کو کھایا جانا ہے اللہ کے نام پہ. اس نے کھایا جانا ہے کس کے؟ اللہ کے, کہ اللہ کی عظمت ہے جو میں آپ کی گوشت کو کھا لیتا ہوں. تو اس لیے ذبح کے وقت اللہ کے کبریا کا ذکر یہ لازمی ہے. اور چاروں ائمہ کا مسلک ہے کہ اگر قصدن کسی نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ حیوان حرام ہو جاتا ہے, وہ حیوان حرام ہو جاتا ہے. اور سہون, کسی سے بھولا, کوئی بھول گیا ذبح کرتے وقت بھول گیا, تو چاروں ائمہ کے نزدیک جائز ہے. بھول گیا وہ اللہ اکبر کہنا تو پھر چاروں ائمہ کے نزدیک جائز ہے. تیسری بات یہ آپ لکھیں کہ اب جہاں پہ مسلم اکثریت کا علاقہ ہو اور مسلم کلچر ڈومیننٹ ہو, مسلم اکثریت علاقہ ہو اور مسلم کلچر ڈومیننٹ ہو, تو وہاں اگر بوچر عیسائی بھی ہو تو ایک ہے طبیعت کی بات کہ میرا طبیعت نہیں کرتا کہ اس عیسائی سے گوشت خریدوں, تو طبیعت کو آپ کی طبیعت کو بینز بھی پسند نہیں ہوں گے تو ہم حرام تو نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ کا طبیعت بینز کو نہیں کھانا پسند کرتا تو کیا ہم کہیں گے بینز حرام؟ طبیعت کی بات الگ, شریعت کی بات یہ ہے کہ اگر کلچر مسلمانوں کا ڈومیننٹ ہے تو بوچر اگر عیسائی بھی ہے تو آپ گوشت لے لیں اور کھایا کریں, گوشت لے لیں اور کھایا کریں. اور اگر کلچر غیر مسلموں کا ڈومیننٹ ہو تو وہاں تو مسلمان سے بھی گوشت لینا ہے تو اس سے پوچھنا ہے. ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ کیونکہ ڈومیننٹ کلچر میں یہ تجربے کی بات ہے. مجھے دیکھیے, ہمارے علاقے میں ہندو رہتے ہیں, ہمارے علاقے میں, اور ان کے بزنس ہوتے ہیں یہ الیکٹرانکس کے زیادہ تر اور کپڑوں کے. صحیح, ابھی تو وہ بزنس ذرا گڑبڑ ہو گیا, وہ رشیا جب تک انٹیکٹ تھا تو وہاں سے یہ الیکٹرانکس, کیونکہ رشیا تو ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے تو وہاں سے یہ الیکٹرانکس سمگل ہوتے تھے اور ہمارے علاقے میں آ جاتے تھے, تو دور دراز سے پنجاب تک لوگ آتے تھے اور وہاں ہمارے علاقے میں یہ الیکٹرانکس, کیونکہ جو مین جیپنیز فریج اور فریزر اور ٹی وی اور یہ ساری چیزیں, یہ اگر اس زمانے میں ملتی تھی 12-14 ہزار روپے کی تو رشین ملتا تھا 3 ہزار کا, فریج 2800 کا, 2500 کا, اس طرح ٹی وی 1200 کا, 1300 کا, جبکہ جاپانی ٹی وی 7-8 ہزار کا ملتا تھا. تو لوگ آتے تھے. صحیح, اور زیادہ تر کاروبار ہندوؤں کا تھا, تو اگر آپ جاتے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو سیٹ کہتے تھے اور ابھی سیٹ کہتے ہیں, کہ سیٹ تو ہے کوئی اس قسم کا فریج جس کی لمبائی چوڑائی اور مکعب فٹ اتنا ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہے تو نہیں لیکن ہمارا مال آ رہا ہے انشاءاللہ وہ جمعہ کے دن پہنچ جائے گا. صحیح. تو اگر کوئی آدمی واقف نہ ہوتا کہ یہ ہندو ہے اور انشاءاللہ کہتا رہتا ہے بات بات کے ساتھ, تو سمجھتا تھا کہ یہ تو ابھی تبلیغ سے چلے سے واپس آیا ہے, کیونکہ انشاءاللہ کہتا ہے. آپ ان سے پوچھتے کہ اچھا تو دکانداری, الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے بڑا اچھا چلتا رہتا ہے. بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے بھائی بندہ تو ہندو ہے, ابھی الحمدللہ کیوں کہتا ہے, سبحان اللہ کیوں کہتا ہے, سبحان اللہ عامر آپ نے تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بعد میں پتا لگتا ہے تو ہندو ہے سبحان اللہ کہتا ہے. اس لیے کہ کلچر ڈومیننٹ مسلمانوں کا ہے. صحیح. جس طرح ہمارے بچے الحمدللہ ہیں تو مسلمان ہیں, تو مسلمان لیکن ان کے سارے ٹرمینالوجیز وہ مسلمانوں والے ہیں. ہائے بائے گھر, کیونکہ ڈومیننٹ کلچر میں آپ ان کو وہ تو شکل کار تو نہیں بنا سکتے. نہ لے یا نہ لے, ہاں بسم اللہ. لیکن یہاں پہ مسلمان بھی فروغ کرے تو آپ کو پوچھنا لازم ہے, اور یہی وجہ ہے. آپ لکھیں ایک آیت اور ایک حدیث کہ اصحاب کہف جب 309 سال بعد اٹھ گئے, کتنے سال بعد, 309 سال قمری تھے اور 300 سال شمسی تھے, کیونکہ شمسی یعنی سولر 33 ایئرز وہ قمری 34 بن جاتے ہیں. سولر ایئر جب 33 ہوتے ہیں تو لونر وہ کتنے ہو جاتے ہیں بتائیں نا. سولر جب 33 ہوتے ہیں تو لونر 34 ہوتے ہیں, تو ہر 100 سالوں میں 3 سالوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. ہر 100 سالوں میں 3 سالوں کا, تو 300 سالوں میں 9 سالوں کا اضافہ ہو گیا. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اور ابو صوفی کافر فلا سمیت سنینا, انہوں نے وقت گزارا اپنے غار میں 300 سال, وزدادو تسعا, اور انکریز کر گئے 9 اور لیونر کیلنڈر کے حساب سے. کہ شمسی حساب پہ 300 سال تھے اور قمری حساب پر 309. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جب اٹھ گئے تو ابھی ان کو بھوک لگ گئی, 309 سال میں ان کو کوئی بھوک نہیں لگی تھی, 309 سالوں میں ان کو کوئی بھوک نہیں لگی تھی. کوئی آدمی وہ بے ہوش ہو جائے تو بے ہوشی میں پڑا رہتا ہے, اس کو کوئی بھوک بھوک نہیں لگتی. صحیح. جب وہ ہوش میں آ جائے تو پھر کہتا ہے پانی دے دو, پھر کہتا ہے کھانا دے دو. صحیح. تو ان کو اللہ نے سلایا اور بس اس طرح رکھا. 309 سال بعد جب اٹھ گئے اب ان کو بھوک لگ گئی, تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالے, کچھ سکے تھے ان کے پاس چاندی کے تو نکال لیے, تو ایک ساتھی سے کہہ دیا فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما. ایک بندہ قریب والے بازار میں چلا جائے یہ سکے لے لیں, لیکن وہاں خوب سوچ سمجھ کر ٹٹولیں کہ کون حلال فروخت کرتا ہے. فلینظر ایھا ازکا طعاما, کون حلال فروخت کرتا ہے. صحیح. تو آئے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ جس وقت 309 سال پہلے وہ آ رہے تھے تو اس علاقے میں کفر کا غلبہ تھا. اس علاقے میں کیا تھا؟ کفر کا غلبہ تھا, ڈومیننٹ کلچر کافرانہ تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں کہ کون حلال فروخت کرتا ہے. تو اٹ مینس کہ کہاں جہاں پہ کلچر ڈومیننٹ غیر مسلموں کا ہے وہاں آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ حلال ہے کہ نہیں. صحیح. لیکن جہاں پہ مسلم کلچر ڈومیننٹ ہے, تو امام بخاری کی حدیث کہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مدینے کے بازار میں یہ فلاں عیسائی جو قصاب ہے, ہے تو عیسائی لیکن کیا ہے, ہم قصاب کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ قصاب. یہ جو قصاب ہے پتا نہیں کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا. حضور سے پوچھا کہ پتا نہیں کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا. یہ اس صحابی کا خدشہ تھا, اس کے ذہن میں آ گیا تو اس سے میں گوشت لے لوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس سے گوشت لے لیں, پکائیں بھی اور آپ خود کلمہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح. یہ صرف اس کے خدشے کو ذہن سے نکالنا تھا, ورنہ میں نے کہا کہ 1300 سال 1400 سال بعد ہمارے علاقے میں ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے کلچر میں ہمارے زمانے کے ناٹی قسم کے ہندو وہ انشاءاللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. صحیح, وہ آپ کے ساتھ سامان اٹھاتے ہیں کہتے ہیں ارے جی بسم اللہ, وہ ہندو کہتا ہے ارے جی ہاں کیا کہتے ہیں بسم اللہ. صحیح, وہ ہمارے ساتھ عزیزداری بھی کرتے ہیں, وہ فاتحے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ عزیزداری ہوتی ہے, فاتحے کے لیے آ جاتے ہیں تو ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں ہماری طرح. اللہ تعالیٰ بابا کی مغفرت نصیب فرمائے, بڑے اچھے آدمی تھے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے تعلقات تھے, اللہ کریم اس کو بہترین جنت دے دے. شیخ صاحب چلتے ہیں جی چلتے ہیں. تو یہ کیوں, ان کے مذہب میں تو یہ تصور نہیں ہے, کیونکہ کلچر مسلمانوں کا ڈائمنٹ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب صحابی نے بات کی, حضور نے اس کے خدشہ نکالنے کے لیے کیا کہا, آپ بسم اللہ پڑھے کھائیں. وہ تو جائز ہے نا, اس لیے کہ وہ منگلنگ کرتے ہیں نا, منگلنگ کرتے ہیں, منگلنگ ان اے سینس کہ ان سے سب سے پہلے تو کہہ رہے کہ یہاں تو ذبح ہوتا ہی نہیں, کہ کلمہ کا مسئلہ تو ثانوی ہے, پہلے تو یہ فائنڈ آؤٹ کر دیں کہ عیسائی ذبح کرتے ہیں, آپ بتائیں ذبح کرتے ہیں. تو آپ انہیں کہہ دیں کہ بسم اللہ کا مسئلہ تو ثانوی ہے, پہلے تو ذبح کا مسئلہ کر دو. تو انشاءاللہ مزید آپ کا ایک درس باقی رہ گیا انشاءاللہ ٹیوزڈے کو. صحیح, کیونکہ وینسڈے میں کہیں جاؤں گا, پھر نیکسٹ ویک تو ہمارا جانا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا حسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من شر الدنیا وعذاب الآخرہ.